Βρίσκεσαι κοντά μου, το κεφάλι σου απαλά. Στο στήθος μου ακουμπά και οι καρδιές χτυπούν στον ίδιο χτύπο. Λέξεις και εικόνες αποκτούν κάποιο σκοπό. Το κάθε σ' αγαπώ με τραγούδι μοιάζει το. Αν μπορούσες για πάντα να μείνεις εδώ, μη μου λες για χαρά. Τον ύπνο άσε να με πάρει μακριά. Μην μου λες για χαρά.